Беларускае золата. Уладзімір Хельманович запрашае. Сцежкі, ажэшкі. Вітаю нашых слухачоў. Эліза Жэшка асабліва імя ў гісторыі гародні і ўсяго прынёманскага рэгіёну. Няшмат у нашым нацыянальным пантэоне асобаў, з якіх адначасна могуць браць прыклад і тутэйшыя палякі, і мясцовыя беларусы. І не таму, што нашы ўзаемныя гістарычныя стасункі досыць складаныя, а таму, што пісьменніца Ажэшкава была менавіта ўзорам прынцыповасці, годнасці, а таксама сцвярджальніцай рэгіянальнага патрыятызму, прыналежнасці да зямлі, якой варта і трэба ганарыцца. Адна з цэнтральных вуліцаў гародні носіць імя менавіта Элізы Ажэшкі. На ёй стаіць прыгожы дамок пад нумарам 17. Ён пабудаваны ў 1976 годзе з пераносам у глыб, як копія драўлянага дому, у якім жыла пісьменніца, пераехаўшы сюды і выйшаўшы замуж за Станіслава Нагорскага. Менавіта тут быў напісаны зборнік навелаў «Глорія Віктіс», многія іншыя творы. Стаўленне жыхароў гораду да Ажэшкі найлепш характарызуе наступны факт. Калі яна цяжка хварэла, людзі выслалі брукаванку паблізу яе дому саломай, каб не грымелі пад вокнамі колы, а правесці Ажэшку ў апошні шлях прыйшлі тысячы людзей. У 60-е гады 20-га стагоддзя ў будынку месцілася і гуртавалася аддзяленне Саюзу беларускіх пісьменнікаў, якое ўзначальваў Алексей Карпюк. У доміку паўсталі музейныя пакоі і размясцілася бібліятэка замежнай літаратуры. Памятаю, як наш універсітэцкі выкладнік і гісторык культуры Барыс Клейн у адным з пакояў выконваў на фартэпіяна для нас творы розных кампазітараў. Нібы здзек сённяшняй улады над памяццю пісьменніцы назвы крамаў і кавярняў на вуліцы яе імені «Москва», «Московскі», «Родная сторона». Ведама, што Ажэшка цягам свайго жыцця слова не вымавіла публічна па-расейску, а размаўляла па-польску, па-французску і па-беларуску. Пра 100 гадоў нашчадкі Мураўёвых помсцяць ёй за гэта. Галоўнае ж месца ўшанавання Элізы Ажэшкі – вёска Мількаўшчына, дзе была сядзіба роду Паўлоўскіх і дзе нарадзілася будучая пісьменніца. Менавіта тут у мясцовай школе колішні дырэктар Уладзімір Трахімчык і настаўніца Тацяна Савянкова стварылі музейную экспазіцыю. А на ўскрайку Мількаўшчыны, дзе колішні фальварак Паўлоўскіх, дзе нарадзілася Эліза Ажэшка, расла і куды яна вярнулася пасля паразы паўстання 1863 году, пастаўлены крыж, помны камень, буслянка. Хату выкупіў прадпрымальнік тураператар, але далей справа пакуль не пайшла. З Мількаўшчыны шлях Ажэшкі вядзе ў Залесна, дзе пахаваныя бацька, сястра пісьменніцы і іншыя яе сваякі. А далей дарога ў маю родную Каменку. У раннім дзяцінстве, гуляючы вакол мясцовага касцёлу, я не ведаў, што на гэтай тэрыторыі некалі быў іншы храм, у якім і была ахрышчана дзяўчынка Эліза. На месцы гэтага храма зараз помнік з адпаведным напісам. Што засталося над Нёманам з часу пані Элізы, з натуры яе творчасці? Плыні шум ракі паблізу крыжа Янай Цэцыліі ў Багатырэвічах, рэшткі падмурку старога лецішча ў Мінявічах, колішні палац Ромера ў Луне і пахаванне на тамтэйшых могілках роду Камінскіх. Урэшце знакамітыя гербары і Ажэшкі, якая грунтоўна займалася батанікай. Што засталося з часу на зломе стагоддзяў, у якім жыла пісьменніца? Варта пашукаць. У гэтым пошуку можна запаліць знічку на магіле Ажэшкі, што на старых гарадзенскіх каталіцкіх могілках, паслухаць спеў птушак у Румлёўскім парку, прайсці пад шатамі кляновых прысадаў і напіцца вады, студні журавля ў Мількаўшчыне, укленчыць у Каменскім храме, праехацца возам праз прыбярэжныя вёскі Мастоўшчыны, урэшце спусціцца стромым берагам да Нёману і паплыць чаўном. На гэтым дазвольце развітацца. Да новых сустрэч у этэры беларускага радыё Рацыя. Уладзімір Хельманович. Беларускае золата.